Βλέποντας τα μηνύματα που έχουν έρθει αυτήν την εβδομάδα, θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, στη δεύτερη ώρα, με αυτή την εποχή. Δηλαδή κομμάτια που έχουν αφήσει ιστορία, διασκευάστηκαν δεκάδες φορές από τα παλιά standards, όπως τα γράφετε κι εσείς, που τα λένε ακόμα και οι πρόσφατοι καλλιτέχνες που δεν είχαν γεννηθεί καν όταν είχαν πρωτοβγεί. Βήμα FM είναι 7 και 7 λεπτά. Και ξεκινήσαμε με το Camp September, ένα επίκαιρο με τον μήνα που βρισκόμαστε τραγούδι, ή ορχιστρικό θα έλεγα καλύτερα. Στην ταινία ακούγονταν και άλλα τραγούδια του Bobby Darin. Εδώ ήταν ο Bobby Darin με το μικρό του συγκρότημα που ηχογράφησε το Camp September. Ήταν μια ρομαντική κομεντή του 61 με μεγάλη επιτυχία και παιχτεί στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστές τον Rock Hudson, την Gina Lollobrigida, την Sandra Dee και τον Bobby Darin, που εκεί γνωρίστηκαν, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν σκηνές που αφορούν αυτή την ταινία, το Camp September, στη βιογραφία του Bobby Darin, που γυρίστηκε πριν από μερικά χρόνια, πρόσφατα δηλαδή, με πρωταγωνιστή τον Kevin Spacey, που είναι από τους φανατικότερους οπαδούς του τραγουδιστή, όπως και εγώ, γιατί ίσως το πρώτο single που αγόρασα ήταν αυτού του τραγουδιστή, του Bobby Darin. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you ten, old Mackie's back in town. Now you hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie, he's been just like a shell. Could it be our boy's done something rash? Ho, ho! and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lynn, and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town. Μία από τις πιο πετυχημένες διασκευές του Mack the Knife από την όπερα της Πεντάρας ήταν αυτή του Bobby Darin. Έκανε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα όταν κυκλοφόρησε και αναφέρει βέβαια, όπως ίσως προσέξατε, και την Lotta Lenya στους στίχους. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. Το απόλυτο τραγούδι του Τόνι Μπένετ. I left my heart in San Francisco. High on a hill. It calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Underwood Frank του House of Cards. Παρόν. Ramsey Gordon του Kitchen Nightmare. Ramsey Gordon. Είναι στα μαγειρία. Καλώς. Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρης Νικόλαος του Νικολάου. Παρόν. Chelsea FC της Premier League. Παρούσα. Jake και οι πειρατές της χώρας του ποτέ. Παρόν. Bucking Spilbo του Hobbit. Παρόν. Δεν σε βλέπω! Εδώ κάτω! Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του OTE TV είναι εδώ και σε καλεί να το απολαύσεις. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες και 100 ξένες σειρές το χρόνο, αλλά και πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. OTE TV. Η υπηρεσία OTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24-μήνη παραμονή. Η τιμή ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE και μετά τους 24 μήνες διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο OTE TV. Σε κάθε δύσκολο αγώνα είναι σημαντικό να ξέρεις ότι δεν αγωνίζεσαι μόνος. Ότι κάποιος είναι εδώ για να σε υποστηρίζει. Eurobank. 15 χρόνια υπερήφανος χορηγός όλων των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Σήμερα, στη γιορτή του σχολείου, είχαμε παράσταση. Πέρσι ήμουν το δέντρο, αλλά φέτος ήμουν υπότης και είχα πολλά λόγια. Ήταν από κάτω η μαμά μου και με χειροκρότησε. Αλλά ο μπαμπάς μου πάλι δεν ήρθε. Ήταν στη δουλειά. Είμαι όμως περήφανος, επειδή ο μπαμπάς μου είναι μακριά, στην Αφρική, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Εδώ και 25 χρόνια γιορτάζουμε μακριά από τους δικούς μας, γιατί είμαστε εκεί που υπάρχει ανάγκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Βοήθησέ μας να συνεχίσουμε να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Μάθε πώς στο www.msf.gr ή στο 210-5200-500. Γιατροί χωρίς σύνορα. 25 χρόνια εκεί που υπάρχει ανάγκη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο, 1 με 2 το μεσημέρι, ο Φίβος Δελιβοριάς και 2 με 3 η Μαρία Ελένη Λικουρέζου και η Μαρίζα Ρίζου, αυτοπροσώπως με τον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που ακούσαμε, το I Left My Heart in San Francisco, που είναι ένα τραγούδι εκτός του ότι είναι το απόλυτο για τον Τόνι Μπένετ στην καριέρα του, όπως είναι το My Way ας πούμε για τον Σινάτρα, είναι ένα τραγούδι που με τα χρόνια έχει γίνει ο ύμνος της πόλης του Σαν Φραντσίσκο. Και όμως το έγραψαν δύο τύποι από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, το Brooklyn της Νέας Υόρκης, το 1953. Μια και είπαμε Σινάτρα, θα ακούσετε τώρα το τραγούδι που ο Σινάτρα έλεγε ότι είναι «The greatest torch song ever written», δηλαδή το σπουδαιότερο τραγούδι, το σπουδαιότερο συναισθηματικό ερωτικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ. Αυτό το είπε ο Σινάτρα. Εμείς το θεωρούμε ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το έχει γράψει ο Jimmy Webb, πρώτος το είπε ο Johnny Rivers, αλλά η εκτέλεση αυτή είναι η καλύτερη. Glen Campbell. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. Έχω αναφερθεί και άλλες φορές σε αυτόν τον καταπληκτικό συνθέτη, τον Jimmy Webb, που έγραψε το τραγούδι που ακούσαμε και πολλά άλλα. Έχουμε παίξει και ακούτε συνέχεια το MacArthur Park με την Donna Summer, όπως το έχει διασκευάσει καταπληκτικά βέβαια και το έχει κάνει και δικό της. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε την εκτέλεση του 68 που απέρριψαν οι Association και το είπε τελικά ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς τοπιούς όλων των εποχών, ο Ρίτσαρντ Χάρις. Το τραγούδι ήταν πολύ παράξενο για την εποχή του και αφορά ένα μεγάλο πάρκο σχεδόν στο κέντρο του Λος Άντζελες που λέγεται MacArthur Park. Παρόλο που θα μπορούσε να είχε συνδεθεί τότε με ένα θεατρικό έργο που έπαιζε ο Ρίτσαρντ Χάρις, το Camelot, όπου θα μπορούσε να ήταν κάτι που έχει σχέση με το Camelot. Η υπόθεση ήταν για τον βασιλιά Αρθούρο αυτή. Όμως δεν είναι, είναι για το πάρκο στο Λος Άντζελες. Ακούμε αυτό το τραγούδι των 7 λεπτών, όπως έγινε επιτυχία και έφτασε μέσα στις 3 πρώτες θέσεις της Αμερικής το 1968. Ρίτσαρντ Χάρις. Step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and we're pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. This park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the trees. This park is melting in the dark, all the sweet green ice flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe again. Will bring it. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. And after all the loves of my life, after all the loves of my life, you'll still be the one. I will take my life into my hands and I will use it. I will win the worship in your eyes and I will lose it. I will have the things that I desire and my passion flow like rivers through the sky. And after all the loves of my life, oh, after all the loves of my life, I'll be thinking of you and wondering why. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα δεν έκαναν αγιασμό σήμερα λόγω παντελούς έλλειψη εκπαιδευτικών. 21 νηπιαγωγεία και δημοτικά παρέμειναν κλειστά στη Μυτιλίνη. Ίδια εικόνα και συνηπιαγωγεία στην Κόρινθο, το Ηράκλειο, την Ανατολική Αττική και την Εύβοια. Διαφωνίες στο Υπουργείο Παιδείας για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία. 19.000 αναπληρωτές θα προσληφθούν, αλλά υπάρχουν ακόμη περίπου 6.000 κενές θέσεις, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσιακή υπουργό. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημήτρης Χασάπης είπε στον Βήμα 99,5 ότι με τους 19.000 τα κενά θα υπερκαλυφθούν. Στις μετεκλογικές συνεργασίες επικεντρώνονται συζητήσεις λίγο πριν τις κάλπες. Παλιά και επικίνδυνη χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας. Στην πρόταση για κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού επιμένει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μη θεωρείται δεδομένη τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση, είπε από τη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής του ποταμιού. Την αισίωσε τη διοξία της ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το τρίτο κόμμα και δεν θα πάρει την τρίτη διερευνητική εντολή Χρυσή Αυγή, εξέφρασε φόβη γεννηματά από τη Λάρισα. Αποχώρησε από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή η Σοφία Σακοράφα, ανεξαρτητοποιήθηκε εκφράζοντας τη διαφωνία της με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Αφήνει να εννοηθεί ότι θα συνεργαστεί με τις δυνάμεις που ανέδειξε το πρόσφατο δημοψήφισμα. Άδειασε σχεδόν από μετανάστες και πρόσφυγες η Μυτιλήνη. Περίπου 30.000 αναχώρησαν συνολικά από το νησί. Έκτακτη σύνοδο για το προσφυγικό μέσα στο Σεπτέμβριο θα συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τούσκ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter. 395 γιατροί θα στελεχώσουν αγροτικά ιατρία της χώρας μέσα στο επόμενο 15ήμερο, ενώ επιπλέον 57 γενικοί γιατροί θα καλύψουν τα κενά της περιφέρειας σε περίπου ένα μήνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Στην Αττική ίσως βρέξει στα βόρεια του νομού, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και εσύ χάνεις τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Η Αλέκα Κανελίδου για μια μοναδική συναυλία την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η μεγάλη τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή ερμηνεύει τις επιτυχίες της και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αλέκα Κανελίδου, 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Γίνε εθελοντής διασώστης στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Εκπαιδεύσου δίπλα σε επαγγελματίες και γίνε χρήσιμος για σένα και τους άλλους. Εκπαιδεύσου σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ, μετεωρολογία, διασώσεις με σκύλο, πυρόσβεση και πυροπροστασία. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Έλα στην ομάδα της ζωής σου. Επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 211-214-2869 και 6932-305-626, καθώς και στα κατατόπους τμήματα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Άλκη Ζέη, καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο Καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με την αγαπημένη συγγραφέα των παιδικών μας και όχι μόνο χρόνων. Η Άλκη Ζέη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο Καφέ του Ιαννού. Σταδίου 24, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Να θυμηθούμε τώρα μια ιστορική στιγμή για εσάς που παρακολουθείτε τα Όσκαρ, όσοι τα έχουν παρακολουθήσει από την αρχή τους, έστω και αν δεν είχαν γεννηθεί, γιατί είναι μια ιστορία την οποία όσοι μπουν μέσα σε αυτή την ιστορία θέλουν να ψάξουν και το παρελθόν, θα ξέρουν ότι, αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική φορά που σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία, που είναι από τις τέσσερις κορυφαίες του καλύτερου γυναικείου πρώτου ρόλου, ήταν η μοναδική φορά και είναι η μοναδική φορά που όταν βγήκε η Ingrid Bergman να πει τις υποψήφιες του 68 και να δώσει το Όσκαρ, Με έκπληξη διαβάζει ότι έχουμε ισοπαλία. Είναι η μόνη φορά λοιπόν το 1969, το 69 δόθηκαν τα Όσκαρ για ταινίες του 68, δηλαδή την επόμενη χρονιά πάντοτε, όπου η Ίγκριντ Μπέρμαν λέει ότι έχουμε ισοπαλία. Ισοπαλία ήταν για δύο σπουδές εντελώς διαφορετικές γυναίκες, η μία ερχόταν και η άλλη αποχωρούσε και έπαιρνε ένα ακόμα Όσκαρ στην καριέρα της, τα περισσότερα που έχει πάρει, προσπαθεί να την περάσει η Μέρι Στρίπ, που είχε καινούργια ταινία αυτήν την εβδομάδα στη χώρα μας. Είχε γίνει λοιπόν ισοπαλία με την Κάθριν Χέρμπορν και την Μπάρμπαρα Στράισεν. Η Μπάρμπαρα είχε βγάλει την ταινία Funny Girl, που είχε παίξει και στο θέατρο και είναι ένας από τους καλύτερους ρόλους στη ζωή της. Εκεί λοιπόν πήρε το 68 το Όσκαρ. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτήν την ταινία, το Funny Girl. People who need people, all the luckiest people in the world, where children needing other children. Στην ταινία Funny Girl, η Barbara Streisand υποδύεται την Fanny Bryce, ένα αστέρι των Siegfried Follies. Η Fanny Bryce είχε πει τότε ένα γαλλικό τραγούδι σε διασκευή της και το είχε κάνει επιτυχία στα χρόνια της δεκαετίας του 20 στην Αμερική, που το είπε και η Barbara Streisand στην ταινία. το «Mon homme, my man». Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say it cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Cold and wet, tired, you bet, but all that I soon forget with my man. He's not much for looks, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just a spare, but I don't care when he takes me in his arms. Άνοιξε το βήμα σου. Και μετά το debate, τι? Αλλάζουν οι συσχετισμοί? Ξεκαθαρίζει το τοπίο? Ποιος προσελκύει τους περισσότερους ψηφοφόρους? Απόψε στις 8, η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα. Παρουσιάζει η Όλγα Τρέμη. Σχολιάζουν ο Γιάννης Πρετεντέρης και ο Νίκος Ευαγγελάτος. Μαζί τους ο πρόεδρος της GPO, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μεγάλη δημοσκόπηση μετά το debate. Απόψε στις 8, στο Μέγκα. Ναι, γεια σας. Ένα τραπέζι για 4 άτομα θα ήθελα. Βεβαίως. Σε τι όνομα? Κωνσταντίνο. Ναι. Παπαδόπουλο. Ναι. Θεοδωρόπουλο. Ένα όνομα θα χρειαστώ. Δεν χρειάζεται να μου πείτε όλη την παρέα σας. Όχι, όχι. Το όνομά μου είναι. Απλώς είναι πιο εύκολο από το να σας πω με τη μία Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο Θεοδωρόπουλο Πουλίδης. Καταλάβατε. Μερικά πράγματα είναι πιο εύκολα όταν τα χωρίζεις σε δόσεις. Εξόφλησε τις οφειλές σου προς το δημόσιο έως και σε 12 άτοκες δόσεις με τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και επωφελήσου της έκπτωσης όπου προβλέπεται. Ηλεκτρονικά, μέσω Winbank και EasyPay ή μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιός. Τράπεζα Πειραιός. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο 18218 ή στο piraeusbank.gr. Αγάπη μου, γύρισα! Γεμάτη σακούλες βλέπω. Όλα αυτά είναι τα βιβλία του παιδιού. Φόρεμα, τσαντάκι, φουλάρι και άλλο φουλάρι, βραχιολάκια. Ρε Σιμάρθα, για τα σχολικά δεν θα πήγαινες? Μα αγάπη μου που ζεις, τα σχολικά έρχονται σπίτι με το cosmotebooks.gr. στο cosmodebooks.gr. Η σχολική χρονιά ξεκινάει εύκολα, οικονομικά και με μοναδικές προσφορές. 30% σε όλα τα χαρτικά και 15% σε όλα τα σχολικά βιβλία και βοηθήματα. Μαζί θα πάρεις δώρο επιταγή έως 50 ευρώ για αγορές επιλεγμένων προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματα Cosmote, OTE και Γερμανός. Μπες τώρα στο cosmodebooks.gr για να έχεις μια καλή σχολική χρονιά με ένα κλικ. Cosmote. Ο κόσμος μας εσύ. Η δωροεπιταγή ισχύει για αγορές αξίας 20 ευρώ και άνω. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmotebooks.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. 1977. Ένα musical του Martin Scorsese. New York, New York. Robert De Niro και Liza Minnelli. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία σε πάρα πολλές εκτελέσεις και βέβαια Sinatra. Το ακούμε με την Liza Minnelli. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. Πάμε τώρα στη μητέρα της. Ήταν η Liza Minnelli. Και η μητέρα ήταν μία από τις μεγαλύτερες γυναίκες της show business το περασμένο αιώνα. Αυτή την εβδομάδα στην Αμερική είναι ο Weekend στο νούμερο 1. Αλλά τότε, το 1961, για 13 εβδομάδες στο νούμερο 1, είναι ένα από τα ρεκόρ για γυναίκα, ήταν η Judy Garland. Για ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφηθεί στο Carnegie Hall. Έχει αναφερθεί ότι ήταν «the greatest night in show business history». Πράγματι ήταν μια μοναδική βραδιά εκείνη η βραδιά στις 23 Απριλίου του 1961, όπου ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ της Judy Garland στο Carnegie Hall. Καλό Σαββατοκύριακο. The stars have lost their glitter. The winds grow colder. Suddenly you're older. And all because of the man that got away. Run off and undone you. That great beginning has seen a final inning. Don't know what happened. It's all a craze. Good riddance, goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools. It's rougher, it's lonelier and tougher. With hope, you burn up. Tomorrow, he might turn up. There's just no let up. The live long night. Looking for the man that got away. The man.